Foto sidan 338. Helgö i Mälaren var en mycket märklig och viktig kultplats. Ett av många tecken på det är krönet till en irländsk kräkla som påträffats på platsen. Motivet visar Jona i valfiskens buk, en parallell till Jesu död och återuppståndelse.